яхэнэрэш зым ихэлъэ адрам ирэт шхэр зыцэф горым псэкъо дышэмэ шэтхэм сэлъапэ зыгуилхэм усэбагъэкӏэ ар гъогутэрэзым къытежгъэхьажь ау псэкъо дышэным зыдешъумгъэхьэхыным шъуфэсакъ зым ихэлъэ адрам ирэт арэщтэу шӏымэ Христос иунашъо жыгъэцэкӏагъэ мэхъу зыгорэ цӏыкӏо щыт пэтми ину зетэжьмэ ышъхьэ егъэпцӏэжьы хэти ежь иӏоф зытетыр ерэгъэунэфы а ӏофыр дэгъумэ нэмыкӏ цӏыфым иӏоф емыплъэу ежь иӏоф зытетым рыпэгъын лъэкӏыщт сыдакӏомэ хэти ихьылъэ ежь ипшэис тхьам игущыӏэхэр зэзыгъашӏэрэм шӏоу иӏэпстэуми щыщ езыгъашӏэрэм иӏахьэу рерэт зышъумыгъэпцӏэжь тхьам зышъугъэпцӏэжьтэп цӏыфым хьасэм зэрэхилъхьэрэм фэдэу къыгъотыжьыщт цӏыфо зыпсэ кӏуэдыщӏэ шэнышъ ихьасэ хэзылъхьэрэм кӏуэдыныгъэ къыгъотыжьыщт ау тхьам ыпсэ лъапӏэ ихьасэ хэзылъхьэрэм мыкӏуэдыжьын щыӏэныгъэ къыгъотыжьыщт темызэщэ шъу тшӏэным тыпыжгъэлъ зэпыт темызэщэ тыпылъмэ игъо къызысчэ шӏуа къэдгъотыжьыщт арышъ игъо тыфифэ къэс цӏыф пстэуми шӏуа фэтэжгъашӏ зэкӏэми апэу шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэм яунагъо щыщхэр арышӏу зыфэтшӏэн фаехэр ау жыр ӏофхэу паул галатей цӏыфхэм агуригъаӏохэрэмрэ тхьам щытхъу зэрэфишӏэрэмрэ сэ хьарыфышхуху сӏэкӏэ къызэрэфэстхыгъэхэм шъуяплъ дунаими цӏыфмэ ящытхъу фэе цӏыфхэр арышъ мыт зяжгъэшӏыну шъезгъэзынхэу пылъхэр арэщтэу зыфашӏэрэ закъор христос икъащ пае ежьхэн пкъин зэрамыщэчыныр ары цӏыфхо сунэт ашӏыгъэ дэдэхэми тэурат хабзэми итхэр агъэцакӏэхэрэп ау сунэт шъуашӏынхэу ыуж итых сунэт шъузэрашӏыгъэмкӏэ зыщытхъужьынхэм пае ау сэ тизиусхьанэу иисус христос икъащ нэмыкӏ сыщытхъужьынэу сыфаеп иисус къащым зэрэкӏэрэцӏахьэгъэм пае мы дунаим иӏофхэм пшӏэ зи ямыӏэжьэу садэжкӏэ ахэр къащым тыраӏулӏагъэхэм фэд сэри мы дунаим иӏофхэм адэжкӏэ цӏыфхэм къащым сытраӏулӏагъэм фэд сунэт ташӏыгъэу тыщытми тыщымытми арэп ӏофыр зыдэщыӏэр ӏофыр зыдэщыӏэр икӏэрэкӏэу тыкъалъфыжьыгъэу тыхъуныр ары мы унашъэм тецӏыф пстэумрэ тхьам иизраил цӏыфхэмрэ тхьам гупсэфыныгъэ къарерэт гукӏэгъуныгъэри къафэрэшӏ ау жыпхъэм зыми сэрэмыгъэгумэкӏ сыда пӏомэ уӏэгъэ тыркъохэр сэ сыпкъы зыкӏытелъхэр иисус сызэрэфэлажьэрэр ары шыхэр тезиусхьанэу иисус христос нэшӏу шъугухэм къащэрэф Аминь.